Reality Pro po 70% rabacie zapłacisz jedyne 810 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lipca, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. PSL wciąż nie ujawnia, czy będzie koalicja, czy samodzielny start. Rafał Grupiński z PO mówił w Trójce, że rozmowy trwają. Dużą ilość narkotyków z Holandii i Niemiec przejęli policjanci, miały trafić na warszawski rynek. Jak poszła matura, młodzi ludzie mogą sprawdzać wyniki przez internet. Po ostatnim posiedzeniu Naczelnego Komitetu Wykonawczego jest 60% szans na start samodzielny. Tak o sytuacji w PSL-u przed wyborami parlamentarnymi mówi wiceszef Rady Naczelnej tej partii Marek Sawicki. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej Polityk Ludowców powiedział, że jego zdaniem jest coraz bliżej do Koalicji Polskiej niż do porozumienia z Grzegorzem Schetyną. W ten weekend powinna zapaść decyzja PSL-u, czy przed wyborami parlamentarnymi dołączy do koalicji z Platformą Obywatelską, Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Tak mówił w salonie politycznym Trójki Rafał Grupiński z PO. Nie jest to na pewno dla nikogo tajemnicą po kilkunastu latach naszej współpracy w samorządach, ale także wspólnej pracy w rządzie, że partią, partnerem pierwszego wyboru dla nas jest Polskie Stronnictwo Ludowe. A z kim się teraz toczą rozmowy? Rozmowy odbywają się wielostronnie, także z ugrupowaniami lewicowymi. My jesteśmy otwarci na jak najszersze jednoczenie opozycji. Niedawno lider SLD Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jego ugrupowanie jest gotowe do budowy szerokiego bloku sił demokratycznych na wybory parlamentarne. A w wewnątrzpartyjnym referendum 83% członków sojuszu opowiedziało się za startem w wyborach jako koalicja. Ugrupowanie przewiduje trzy warianty. Budowę szerokiej koalicji, koalicję bez PSL-u i koalicję lewicową. Ponad 20 tysięcy tabletek ekstazy miało trafić na warszawski rynek. Przechwyciła je stołeczna policja. Zatrzymano dwóch Ukraińców i Polaka, którzy byli zamieszani w przemyt narkotyków z Holandii i Niemiec. Szczegóły sprawy zna Mariusz Pieśniewski. Na warszawskiej Woli policjanci przejęli przesyłkę kurierską, w której znajdowało się ponad 12 tysięcy tabletek ekstazy. Śledczy w poszukiwaniu odbiorcy przesyłki trafili na kolejną paczkę, a w niej znajdowało się ponad 9 tysięcy tabletek tego narkotyku. Przemyt pochodził z Niemiec i Holandii, a wkrótce w ręce stołecznych śledczych trafiło dwóch obywateli Ukrainy w wieku 25 lat, do których nadane były narkotyki. Zatrzymano także 22-letniego Polaka, w którego mieszkaniu znaleziono ponad 600 tabletek ekstazy, kokainę i marihuanę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty, grozi im nawet 15 lat więzienia. Maturzyści sprawdzają, czy zdali. Od godziny używając indywidualnych haseł mogą dostać się do serwerów okręgowych komisji egzaminacyjnych i zobaczyć wyniki. I jak poszła matura w skali kraju, Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi przed południem. Żeby zdać, maturzyści muszą mieć po minimum 30% punktów z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, w przypadku niezdania jednego przedmiotu możliwa jest poprawka jeszcze w tym roku. W sierpniu trzeba informację o takim zamiarze złożyć do dyrektora szkoły do 11 lipca. Dodatkowo każdy maturzysta musiał przystąpić do egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wynik z tego egzaminu nie ma jednak wpływu na zdanie całej matury. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Trwa wybór nowych unijnych władz. Na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej, czyli unijnego rządu, nominowana została Ursula von der Leyen. Rozmowy trwają. Dziś z kandydatką spotyka się przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, ale ostatnie słowo będzie należało do Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka. Ursula von der Leyen rozpoczęła spotkania w Strasburgu i przekonywała europosłów do swojej kandydatury. Zamierzam słuchać i nawiązywać dialog z Radą i Parlamentem na temat wizji na następnych 5 lat dla Europy, dla Komisji. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który dziś po południu w Brukseli spotka się z Ursulą von der Leyen, kilka godzin wcześniej na sesji plenarnej w Strasburgu, zrelacjonuje ustalenia szczytu i też będzie przekonywał europosłów do zaakceptowania tej kandydatury. Bardzo wymagający proces, będzie wymagał cierpliwości, tłumaczenia, przekonywania i ostateczna decyzja nie jest wiadoma. Głosowanie nad kandydaturą Ursuli von der Leyen zaplanowano na 16 lipca. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. A rozpoczyna się dzisiaj Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. W programie trzydniowego festiwalu znalazły się spektakle teatralne, recitale, koncerty, także pokazy przedstawień teatru, telewizji i prezentacja słuchowiska Teatru Polskiego Radia. Koncert otwarcia o 21:00. Na scenie Katarzyna Cerekwicka, Anna Karwan i Kuba Badach. Podczas koncertu usłyszymy piosenki i przeboje Szpilmana i Petersburskiego. Będzie ostatnia niedziela, tango milonga, ja się boję sama spać, w małym kinie. Będziemy łączyć się również z panią Szpilman poprzez FaceTime, zobaczymy czy zadziała, czy będzie zajęty. W każdym razie fajne, duże wydarzenie i to tym bardziej jeszcze na galę otwarcia. O repertuarze opowiadał jeden z prowadzących, Jerzy Petersburski junior. Festiwal Gwiazd to także pokazy filmów. W tym roku ze względu na 90. rocznicę urodzin Stanisława Barei zobaczymy filmy w jego reżyserii. A wydarzeniu patronuje Radiowa Trójka. 9:05 wiadomości sportowe. I w studiu Jan Kałucki. Polskie siatkarki grają w tej chwili z Brazylijkami w swoim drugim meczu podczas finałowego turnieju Ligi Narodów w Nankin. Biało-czerwone po wczorajszej porażce ze Stanami Zjednoczonymi muszą dziś wygrać. Spotkanie przed chwilą się zaczęło. Jest 5-3 dla reprezentacji Polski. Teraz tenis, bo dziś na Wimbledonie zobaczymy kilku reprezentantów Polski. Magda Linet zawalczy o trzecią rundę singla. Jej rywalką będzie Amerykanka Amanda Anisimova. Natomiast Alicja Rosolska będzie chciała awansować do drugiej rundy debla. Polka zagra razem z Astrą Szarmą, a po drugiej stronie kortu staną Witalia Diaczenko i Julia Putincewa. Wczoraj swoje mecze wygrali Hubert Hurkacz i Łukasz Kubot. Ten drugi gra w turnieju deblowym i razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo pokonali Niemca Jana Lenarda Sztryfa i reprezentującego Japonię Bena McMahlana 4-6, 6-3, 7-5, 7-5. Bardzo trudne spotkanie. Wiedzieliśmy, że będzie to bardzo trudny mecz i tak też było. Decydowały małe punkty, gdzie muszę powiedzieć, że cieszy mnie bardzo to, że wygraliśmy ostatnią piłkę, bo mecz, muszę powiedzieć, nie układał się tak, jakbyśmy chcieli od początku. Nie da się ukryć, że to jest turniej wielkiego szlema i najważniejsze jest, żeby wygrać ostatnią piłkę. Mieliśmy w końcówce dużo szczęścia. Cieszy nas to, że przetrwaliśmy te pierwsze spotkanie, że nie było 5 setów. Cieszy nas to, że tak wyszliśmy w ten turniej, bo jest to turniej wielkiego szlema i wiemy, o co tutaj gramy. I na koniec piłka nożna w finale Mistrzostw Świata Kobiet Amerykanki, czyli obrończyni tytułu zagrają z Holenderkami, mistrzyniami Europy, a w finale Copa America Brazylijczycy zmierzą się z Peruwiańczykami. W półfinale reprezentanci Peru sensacyjnie wygrali z Chile 3-0. Ale ciekawie jest też w klubowych gabinetach. João Félix został nowym piłkarzem Atletico Madryt. Wicemistrzowie Hiszpanii zapłacili za Portugalczyka 126 milionów euro. To trzeci najdroższy transfer w historii. Więcej kosztowali jedynie Kylian Mbappé i Neymar. Kolejny sport w Trójce o 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Tam na pewno będzie dużo o trwającym meczu polskich siatkarek. Biało-czerwone grają z Brazylijkami na tablicy wyników 7-4 dla reprezentacji Polski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w przeważającej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na północy sporo chmur i tam też może popadać. Na termometrach od 16 stopni w Olsztynie i Suwałkach do 22 w Katowicach i Wrocławiu. Nad morzem silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za inoksową lodówkę Samsung z wyświetlaczem po 70% rabacie zapłacisz jedyne 690 zł. A za robot odkurzający iRobot Roomba z aplikacją iRobot Home z możliwością obsługi smartfonem i czasem pracy do 90 minut po 70% rabacie zapłacisz jedyne 390 zł. Nieludzko niskie cen. MediaMarkt. Wystartowały Mistrzostwa Świata w Oplobraniu. Przez cały okres fazy grupowej Corsa Astra i wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonów Opla z mistrzowskimi ofertami promocyjnymi i czteroletnią pełną ochroną gwarancyjną. Następne mistrzostwa dopiero za 4 lata, dlatego nie zwlekaj i już teraz skorzystaj z wyjątkowej okazji w salonach Opla. Liczba aut w promocji jest ograniczona. Dowiedz się więcej na opel.pl. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym szybkim laptopie szybkim. Dla nas? Tak, pamiętam. A co promocja jest?

The War on Drugs, Under the Pressure. Tak rozpoczynamy nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie w paśmie do południa. Przyśniła mi się dzisiaj w nocy ta piosenka. Była częścią najgorszego snu, jaki może mieć radiowiec, ponieważ przyśniło mi się dzisiaj, że spóźniłam się do Państwa na tę audycję. Sen był bardzo wyraźny i bardzo szczegółowy. Pamiętam, że śniłam, że z ulicy Kruczej, która nie jest najszczęśliwszą odległością od ulicy Myśliwieckiej, kiedy ma się świadomość spóźnienia, dzwoniłam do Michała Jakubika, realizującego dzisiejszą audycję, z prośbą, żeby wyciągnął z naszej bazy właśnie tę piosenkę, z nadzieją, że kiedy rozpoczniemy nią audycję, a ma prawie 9 minut, to zdążę jednak przywitać się z Państwem po piosence. Straszny sen i jeszcze w przewrotnej naturze snu wyśnić sobie piosenkę zatytułowaną Pod presją, to naprawdę jest coś. Na szczęście zdążyłam, jestem z Państwem, ogromnie się z tego cieszę i oczywiście jak zawsze zachęcam do kontaktu i korespondencji anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku i na Instagramie. Talking Heads, This Must Be The Place, Naive Melody. Kiedy David Byrne wydawał na płycie, a później na singlu tę piosenkę, opowiadał w wywiadach, że to pierwsza prawdziwie, klasycznie miłosna piosenka, jaką napisał. Bez żadnego drugiego dna, bez jakiegoś podtekstu, bez tego, że gdzieś czai się w tym wszystkim coś jeszcze. Po prostu piosenka o tym, o miłości. Zresztą był wtedy z niej bardzo dumny. Jeśli Państwo pozwolą, pozostaniemy jeszcze w połowie lat 80. i przy zespole, który z pewnością w ostatnich dniach zaliczył jeden z najlepszych momentów w swojej imponującej, wspaniałej karierze. I made myself

No i co w tym ciekawego? To to, że to jest pierwszy prezes EBC, który nie jest ekonomistą. No i co w tym złego? No, na czele rezerwy federalnej w Ameryce też stoi prawnik. Więc to nie jest precedens. Pani Lagarde ma olbrzymie doświadczenie. Bardziej polityczne niż finansowe, ale jednocześnie no, od chyba ostatnich 6 czy 8 lat, no bo to kadencja jej się kończy, to pewnie od 8 lat, była szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I tam wykazała się wielkimi talentami, a poruszała się na rynku finansowym. W tym miała do czynienia z dwoma poważnymi kryzysami, w których aktywnie uczestniczyła i wygrała. To jest Grecja i Argentyna. Więc to jest silna dama światowych finansów, a że prawnik, czasami prawo się w takich sytuacjach bardzo przydaje. A przy tym ona, muszę powiedzieć i przypomnieć, że była pierwszą panią na czele ważnej światowej instytucji finansowej, która zwróciła uwagę na zagrożenie dla ładu gospodarczego wynikające z nierówności. Pierwsza wprowadziła to do debaty publicznej z tego stanowiska. To bardzo odważny krok był te parę lat temu. To zmieniamy temat. Odejdźmy od spraw finansowych, chociaż nie do końca właśnie, bo to ceny aut będą o 15 000 wyższe. Chodzi o nowe samochody. Powody podwyżek? No, krótko mówiąc, ekologia. Nie ma odwrotu. Wszyscy postanowili, że klimat trzeba chronić. W związku z tym rygory nakładane na przemysł motoryzacyjny rosną. A my musimy za to zapłacić. No bo perspektywa tak gigantycznych kar, no to przecież wiadomo, że producenci wliczą w cenę, bo przecież nie będą zysku przekładać na kary. Raczej przełożą na konsumenta. A poza tym w pakiecie ofert motoryzacyjnych jest coraz więcej elektryków, a one są po prostu droższe. Mimo to, że ich sprzedaż rośnie, w Europie przynajmniej, bo nie w Polsce, to ciągle są tak drogie, że ich relatywnie no tak. W całej puli nowych samochodów na świecie jest 2% elektryków. Ale na całym świecie. Ale tu chodzi o te spalinowe. One będą o 15 000 droższe, bo tam będą instalowane odpowiednie urządzenia, które mają ograniczyć emisję CO2. Tak, a poza tym są instalowane inne jeszcze nowe technologie. Instalowane są w samochodach z powodu bezpieczeństwa na przykład, bo takie są coraz ostrzejsze wymogi i to też musi kosztować. Więc ten ruch jest na razie w jedną stronę i podejrzewam, że nie skończy się. No to pozostając w temacie motoryzacyjnym, powiedzmy, że tymczasem władze Paryża ograniczyły, a właściwie zakazały wjazdu do miasta samochodom z silnikiem diesla wyprodukowanym przed 2006 rokiem. I to jest bardzo rozsądne posunięcie. Podobne kryterium powinny zastosować wszystkie kraje, chociaż niektóre już to zrobiły. W Anglii jest też to samo. Mówi to człowiek, który chodzi na piechotę i nie ma samochodu. Nie ma samochód, ale jest nie młodszy jednak niż sprzed 2006 roku. Otóż to jest bardzo rozsądne posunięcie, bo ono jest łatwo sprawdzalne. Bo jeżeli system monitorowania wprowadzą w Paryżu taki, że on będzie eliminował to, no to nie ma zmiłuj, nikt przed tym nie ucieknie. Ja się tylko zastanawiam, że gdyby podobny model wprowadzono w Warszawie, ile tak naprawdę samochodów byłoby uprawnione do wjazdu do miasta? Zniknęłyby korki. Zniknęłyby korki. Totalnie odnoszę wrażenie, jeśli weźmiemy pod uwagę statystyki, że średni wiek użytkowanego w Polsce samochodu jest grubo ponad 10 lat. No i wciąż te diesle są popularne u nas jednak mimo wszystko. No bo cena rządzi umysłem. Pieniądz rządzi światem. Więc to się nic nie zmieni. Taka ciekawostka. Nad Bałtykiem w tym roku jest drożej niż w Grecji, Chorwacji czy nawet w Hiszpanii. Tego rodzaju statystyki towarzyszą nam od wielu, wielu lat. I towarzyszyły nam nawet wtedy, kiedy by nie było tak imponującej infrastruktury na polskim wybrzeżu na przykład, czy w polskich górach, bo tak naprawdę nie było czym konkurować z Europą, a mimo to byliśmy drożsi niż wiele tych kurortów wyposażonych. To z czego to wynika? Nie wiem. Po prostu koszta widocznie funkcjonowania w Polsce są wyższe, a tam są niższe. A może konkurencja tam jest większa niż u nas, bo u nas jednak to wyposażenie ciągle nie jest standardem. To ci lepsi będą sobie wywyższać ceny, bo inaczej nie da się tego wytłumaczyć.

West End Girls, zespół Pet Shop Boys. To skoro już duet z Londynu, to przez chwilę pozostańmy w Londynie. Pani Ewa pyta, czy oglądam Wimbledon. Przy okazji pozdrawiam wszystkich fanów tenisa. Wiem, że nie brakuje ich wśród słuchaczy programu trzeciego, bo dzisiaj gra Roger Federer, a jutro Nowak Dżokowicz z naszym Hubertem Hurkaczem. Biedny Hubert kolejny raz w turnieju wielkoszlemowym trafia na Dżoko. I przy okazji Wimbledonu i króla tego turnieju, czyli Rogera Federera, polecam Państwu bardzo. Magazyn Vogue ma swój cykl wideo 73 pytania i to rzeczywiście są 73 pytania do najróżniejszych osób słynnych. I najnowsza edycja cyklu to właśnie 73 pytania do Rogera Federera. Akcja toczy się na kortach Wimbledonu i to na zapleczu tych kortów, więc można zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Można zobaczyć wejście na ten przepiękny kort centralny. No i oczywiście można także posłuchać wielkiego mistrza. Bardzo spodobało mi się, kiedy mówił o tym, że kieruje się w sporcie zasadą ognia i lodu. Ogień to jest wszystko to, co w środku pali, by grać, by wygrywać, by walczyć, a lód to jest ten spokój i opanowanie, by właśnie w tych momentach pragnień największych zachować pełną koncentrację i z zimną krwią wykonać to perfekcyjne uderzenie. Turniej Wimbledon w pierwszym tygodniu. Ciekawe, jak to się wszystko potoczy. No, ciekawe, jak Państwo typują, kto szczególnie w turnieju mężczyzn, bo u kobiet wydaje mi się, że nie sposób w obecnych czasach wytypować, kto w turnieju mężczyzn zdobędzie w tym roku tytuł. Proszę dać znać, jakie są Państwa typy. anna.gacek@polskieradio.pl. No i raz jeszcze Londyn. Piękne muzyczne chwile w tym mieście, debiut zespołu Klaxons i z tej właśnie debiutanckiej płyty słynne Golden Scans. Za szybka matematyka, za 12 minut 10. Teraz pora na pierwsze letnie spotkanie z nieco starszymi niż zwykle, ale wciąż bardzo młodymi rozmówcami w nowej odsłonie. Trzy kropki. Katarzyna Stopadczyk. A w naszych trzech kropkach będziemy rozmawiały o... różnych książkach. Mądrych, pięknie wydanych. Takich książkach... żeby człowiek wiedział, którędy ma żyć. Krysiu, będziesz o książkach opowiadała ty, będę opowiadała ja i będą opowiadali twoi koledzy. Ja też. Tak, mam Tapiego, mam Ringówkę, przeznaczenia. Mam również... dwa tom mamy mu. O, uwielbiam. I? Opowieści z Narnii, Lew, Czarownica i Stara Szafa. Co wybieramy? Tapi! A kto napisał te książki? Marcin Mortenka. Marcin Mortka. Dlaczego Tapiego chcesz polecić swoim kolegom? Tapi jest bardzo śmiesznym, dużym wikingiem, który ma mnóstwo przyjaciół, a ma tak bujną brodę, że może się w niej schować nawet wiewiórka. Krysiu? Tak? A teraz ja mam niespodziankę dla ciebie. Zobacz, co przyniosłam. Jak uratować świat? Jak uratować świat, czyli co dobrego możesz zrobić dla planety. Napisała tę książkę Areta Szpura. I wiesz, teraz dzieje się na całym świecie tak, że dzieci bardzo odważnie stają po stronie planety, bo wiedzą, że nasz dom, jakim jest nasza planeta, jest zagrożony. Czy ty masz jakiś pomysł na to, jak uratować świat? Na początku, żeby rozpocząć, to najlepiej jest oczyścić go ze śmieci. Czyli, że każde dziecko i każdy dorosły powinno mieć swój bidon. A ty masz swój bidon? Jak długo można go używać? Dopóki nie pęknie. Ja go bardzo lubię. I na przykład można zabulgotać. No to wielofunkcyjny ten bidon. A teraz może zaspiać w lasku, tak na płotek przez słomkę. No dobra, próbuj. Ty możesz sobie bulgotać, a ja powiem o tej książce, dobra? Ta książka jest adresowana do starszych dzieci. W tej książce znajdziemy kilka wskazówek na dobry początek. Dbaj o to, co już masz, żeby służyło ci jak najdłużej. Kupuj z głową. Ogranicz zużycie plastiku. Czy wyobrażasz sobie, że na Pacyfiku dryfuje plama śmieci? Wiem. Wiesz? Wiem. A co wiesz? Byłam nad Wisłą na takiej wystawie o śmieceni i tam na przykład był pokazany film, że nad Wisłą znaleźli wieloryba. Nad Wisłą? Między jego zębami znaleźli folię. Okazało się, że on zginął przez to, że nawet się śmieci. To było nad Wisłą w Warszawie. Wieloryb? Tak, bo wzięłam drugi brzeg. Serio? Tak. Najważniejsze, żeby nie zaśmiecać rzek, oceanów, jezior. Mórz, jezior, prawda? Czym? Zbiorników wodnych. Tak, ale ta plama, o której ci powiedziałam, która dryfuje sobie gdzieś tam na Pacyfiku, ona jest wielkości 5 naszych Polsk. O matko. Nigdy tak bardzo jak dzisiaj nie musieliśmy walczyć o nasz dom. Czyli naszą... planetę! Ale trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Ta książka podpowie wam, od czego zacząć. Polecamy, Krysiu, tę książkę? Jak uratować świat? Czyli co dobrego możesz zrobić dla planety? Tak. A tobie zależy na tej planecie Ziemi? Bardzo. To jest najbardziej kolorowa planeta na świecie, gdzie jest najwięcej życia. No to myślę, Krysiu, że to jest ten moment, kiedy możemy postawić nasze... trzy kropki. Kolejne książkowe rekomendacje za tydzień. A przed 10 moja chyba ulubiona, grzeszna, przyjemność tego sezonu z nowej płyty Mark Ronson i Lick Kelly. I weigh the water, I feel it all. I ask myself a million questions in the dark. I lay in silence, but silence talks. It tells me heaven is no closer than it was. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line, looking for the wrong affection night after night. Trying to find a new distraction, wanna make it last all night. Everything that I've been mixing, all mixed up inside. When I